آیت نمبر 18 سے 18، مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اڑا دیا ہو. یہ لوگ اپنے کیے کرائب میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمشدگی ہے. یہ مضمون قرآن پاک میں پہلے بھی گزر چکا کہ وہ لوگ جو دنیا میں کفر کے ساتھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو تو نہیں مانتے لیکن اس کے باوجود نیکیاں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی نیکیوں کو دیکھ کر بعض لوگ اس سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کے بارے میں اس کا کوئی اجر دیں گے. تو پہلی بات ہے کہ کون اصل میں کافر ہے یا مشرک ہے. انسان ہونے کے ناطے یا انفرادی طور پہ ہم کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے، خاص طور پہ وہ مشرکین جو دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ڈیتھ بیڈ پہ ان کی کیا کیفیت تھی اور انہوں نے کس لمحے توبہ کی. توبہ کے لیے کوئی اشتہار بانٹنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک جنرل کلیہ یہ ہے کہ جو لوگ کفر کریں، نہ فرمانی ہو، نہ شکری ہو، اللہ کو نہ مانیں، اللہ کے بتائے ہوئے دین کے اندر داخل نہ ہوں، ایسے تمام جو لوگ ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ جب کبھی کوئی نیکی کا کام کریں کسی ظاہری جذبے کے تحت، ہو سکتا ہے دل کی نرمی ہو، لوگوں کے لیے دل میں محبت ہو، بعض لوگ لیپرسی کے مریضوں تک کی ٹیک کیئر کرنے لگتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دل میں نرمی ہے. اس طرح بعض جانوروں کے ساتھ بہت اچھے کام کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کے عمل جو ہیں وہ ان کے لیے دنیا میں ہی اس کی جزا یا سزا ان کو مل جاتی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. سوال ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کو مانا ہی نہیں. ایک شخص مانتا ہی نہیں، آپ اس کو زبردستی وہاں جا کے اجر کیوں دینا چاہتے ہیں؟ ایک شخص ہے جو داخلہ ہی نہیں لیتا کسی بھی میڈیکل کالج میں، گھر بیٹھ کے کتابیں پڑھتا رہے، تو کیا اس کو ڈاکٹر بنا دینا چاہیے؟ ہرگز نہیں. اس طرح اسلام قبول کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے جنت میں جانے کے رجسٹر میں اپنا داخلہ کرانا آخرت کے معاملے میں. لیکن جو لوگ اس کو مانے ہی نہ بلکہ کفر کریں، تو ایسے لوگوں کی حالت پھر کیا ہے؟ مثل الذین، مثال ان کی. مثل کہتے ہیں ایسی صفت جس میں ندرت ہو، یعنی بہت ایگزیمپلری جس کو بولتے ہیں نا، کہ خاص بات ہوتی ہے مثال کے اندر. تعجب کی بات ہے اس آیت کے اندر، اس جملے میں، کہ دیکھو ذرا کافروں کی مثال. رب بھی ہم اپنے رب سے کفر کرتے ہیں، یعنی رب کو تو نہیں مانتے لیکن اس کے باوجود نیکیاں کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اعمالہم، ان کے اعمال. کون سے اعمال؟ جو انہوں نے دنیا میں کیے دوسرے انسانوں کے ساتھ، اچھا معاملہ، یا جانوروں کے ساتھ، یا اگر خود اپنے حقوق اور فرائض کو پورا کرتے رہے، ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے، تو کیسے ہیں؟ کرماد، رماد کی طرح. کاف حرف تشبیہ ہے، ماند کے معنوں میں راکھ کی ماند ہیں. رماد ایک مٹی ہوتی ہے نا، اور ایک ریت ہوتی ہے. تو رماد جو ہے نا، بیسیکلی بھربری یا اڑنے والی جو مٹی ہے، ریت کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی ریت جو ہوا میں اڑنے لگے. کا رماد نشتدت بہ ریح ہو فی یوم عاصف، جس کو تیز آندھی کے دن ہوا تیزی کے ساتھ لے جائے گی. آصف کا لفظ اسوف سے ہے، آصفا، تیز ہوا کا چلنا. آصف کہتے ہیں تیز چلنے والی ہوا کو، اور دن کو آصف بطور مبالغہ قرار دیا گیا. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ نہارہ صائم ولیلہ نائم، رات کا سونے والا یا دن کا روزے رکھنے والا. آدمی دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو سوتا ہے، اسی طرح دن کو روزے دار اور رات کو سونے والا، مطلب ایک مبالغے کے طور پہ، ایک مجازی معنوں میں کیا جاتا ہے. تو یہاں اعمالہم سے مراد ہیں کافروں کی خود تراشیدہ نیکیاں، جن کے ثواب کے وہ امیدوار تھے، خود سے فرض کی ہوئی خیرات، خاندان کو دیکھنا بھالنا، غریبوں کی مدد، غلاموں کو آزاد کرنا وغیرہ. اب یہ سارے کام جو ہیں نا، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کی وجہ سے تو نہیں تھے نا، نہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مطلوب تھی، یا تو یہ بتوں کے نام پہ نیکیاں کی جاتی تھی، یا ان کے عمل اور اس کے اجزاء اور سے وہ واقف ہی نہ تھے۔ تو ایسی باتوں کو اللہ تعالیٰ کل ہوا بنا کے اڑا دے گا۔ دیکھیے، اعمال کی قبولیت کے بارے میں اسلام کا ایک اصول یاد رکھیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان عمل کرتے وقت جیسی نیت کرتا ہے ویسا ہی اس کو بدلہ ملے گا۔ ایک مومن جو بھی نیکی کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس سے آخرت میں اس کو فائدہ ہوگا، تو اس لیے وہ آخرت میں اس کی نجات دہی کا ذریعہ بن سکتی ہیں، بدلہ مل جائے گا۔ لیکن وہی کوئی کام ایک دوسرا شخص اس نیت سے کریں کہ اس کو شہرت ملے، کوئی ذاتی مفاد ہو، کوئی قومی مفاد ہو، یا اس کو دنیا میں اس بات پہ کوئی ایوارڈ مل جائے، تو وہ مل جائے گا۔ چاہے وہ عمل کتنے ہی ہوں، لیکن کل کیسے ہیں وہ راکھ کے ڈھیر ہوں گے، آندھی کا ایک حلہ اسے اڑا کر تتر بتر کر دے گا۔ حضرت انس بن مالک سے ایک روایت ہے، اللہ تعالیٰ مومن پر اس کی نیکی کے سلسلے میں ذرہ سا بھی ظلم نہیں کرے گا، اسے اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی، اور کافر نے جو نیک اعمال کیے ہوں گے اس کو ان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اس کو صلہ دیا جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا۔ تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ انصاف ہے، سراسر انصاف ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور یہی بات سورت نور میں بھی ہم پڑھیں گے، وہاں بھی سراب اس سے اس کو تشبیہ دی گئی کہ جیسے دور سے پانی دکھے گا لیکن وہ اصل میں پانی ہوگا نہیں، قریب جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے جا کے آئے گا ہبا ام منصورا، ان کے عمل ایسے ہوں گے جیسے اڑی ہوئی راکھ۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح، ہواؤں کی طرح ہوگی، فصلوں کے اوپر پالا پڑ جاتا ہے، اس طرح سے ہوگا۔ تو وہی بات ہے کہ جو لوگ جس نیت سے کام کریں گے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اور لا يقدرون مما كسبوا على شيء، کچھ بھی اس پہ قدرت نہیں پائیں گے جو انہوں نے کیا، یعنی بدلہ تو کچھ ملا ہی نہیں۔ یہی ہے جس کو سورت غاشیہ میں کہا گیا عاملۃ ناصبہ، وہ کام جس کی کوئی مزدوری نہیں ملے گی۔ ذالک ہو الدلال البعید، یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے، حق سے دور ہے۔ بدکاریوں کا گمراہی ہونا تو درکنار، ان کی تو نیکیاں بھی گمراہی ہیں۔ دیکھیے، ایک شخص برا کام کرتا ہے نا تو سب کو پتہ ہوتا ہے میں برا کر رہا ہوں، وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو برے کام کو اچھا سمجھ کے کرے اس کا کیا حال ہے؟ وہ تو پھر وہی دلال البعید ہے نا، کہ ہدایت کی طرف آ بھی نہیں سکے گا۔ ایسے لوگوں کا چونکہ عقیدہ آخرت کمزور تھا اور ان کو وہاں کچھ ملنے کی امید نہیں تھی، اسی لیے اب اللہ تعالیٰ آگے کچھ باتیں تخلیق کائنات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کیا علم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، بالحق کی ان یش یذہبکم ویأتی بخلق جدید، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ حق کا مطلب کیا ہے ادھر؟ حکمت کاملہ، یا وہ طریقہ جو کائنات کی تخلیق کے لیے مناسب تھا، مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایک اللہ کی ذات کو ثابت کرتا ہے یہ طریقہ، ٹھوس حقائق پر یہ کائنات قائم ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا عمل صالح کسی ٹھوس حقیقت پر ہو تو اس کا پھل اور بدلہ بھی ملے گا، آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن جس کے عمل کی بنیاد بڑی ناقص ہو، کمزور ہو، بھربری ریت پر کسی عمارت کو قائم کیا جائے تو تیز ہوا سے وہ ریت اڑے گی تو وہ عمارت بھی زمین پہ گر جائے گی۔ اسی طرح کافر کی زندگی کی نیکیاں اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہونے لگتی ہیں۔ ایسے لوگوں نے زندگی کا مقصد نہیں سمجھا، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا تھا، اور ایسے تمام لوگوں کو بات بتا دی کیا یش یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم کو دنیا سے لے جائے اور تم کو یہاں سے ہٹا دے، ایک نئی مخلوق پیدا کرے، تم سے زیادہ فرما بردار ہو، تم میں سے کوئی اللہ کی مجبوری نہیں ہے۔ آج اگر کوئی نافرمانیوں سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا سکتا ہے، نئی مخلوق کو لے آئے گا۔ سورۃ فاطر آیت 15 اور 17، سورۃ محمد 38، اور سورۃ مائدہ 54، اور سورۃ نساء 133 میں بھی یہی بات موجود ہے کہ تم میں سے کوئی اللہ کی مجبوری نہیں ہے، تو تم سب اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ، یہ بات اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں، کچھ مشکل نہیں، اس کی قدرت سے خارج نہیں ایسی چیز، وہ اتنا بڑا قادر مطلق ہے، ہر چیز کی طاقت موجود ہے اس کے پاس، کون بندہ اس کے عذابوں سے بچ سکتا ہے؟ کل کا دن ایسا دن آنے والا ہے کہ بابا رسول اللہ جميعا اور اللہ کے حکم سے سب کے سب باہر نکل آئے حساب کے لیے، اپنی قبروں سے باہر آئیں گے، قیامت کے دن کوئی اپنی قبر میں نہیں رہے گا کہ وہاں چھپ جائے، میدان محشر اتنا بڑا اور کھلا ہوگا، سب اللہ کے سامنے ہوں گے، کسی کو کچھ بھی چھپنے کی جگہ نصیب نہ ہوگی، اور ایسے وقت میں ذرا سوچئے کہ جہاں اگلے پچھلے سارے جمع ہوں گے، اب وہاں پھر وہی باتیں ہوں گی جو انسانوں نے زندگی میں گمراہیوں کی طرح گزار دی، اور وہاں چاہیں گے کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اپنے گناہوں کا الزام دوسرے کے سر پہ ڈال دیں، اسی کا تذکرہ ہے، فَقَالَ دُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّ لَكُمْ تَبَأً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِئْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ، اور جب یہ لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، ہم تو تمہارے ہی پیچھے لگے ہوئے تھے، بتاؤ آج اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے تم ہمارے کچھ کام آ سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم تمہیں بھی دے دیتے، ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم بے صبری کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے نجات کی کوئی جگہ نہیں، وہاں لوگ اپنے مردے دوسروں کے سر پہ ڈالنا چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ جن کے پیچھے ہم آنکھیں بند کر کے چلتے تھے آج ان کو ہی مجرم قرار دیں، اصل میں یہ اندھی تقلید والوں کا ذکر ہے، متی اور متا دونوں ہی بے بس ہوں گے قیامت کے دن، کچھ لوگ دوسروں کے پیچھے چلتے تھے یا اپنی کمزوریوں کو ایک عذر سمجھ کر عام لوگوں کی اطاعت کرتے تھے، بعض لوگ بڑے بزرگوں کو پارسا سمجھ کر ان کی اندھی تقلید کرتے، وہ جو کہتے تھے اس کو مان لیتے تھے بغیر کسی دلیل اور سند کے، ایسے وقت میں یہ سارے لوگ پیچھے پیچھے پھر رہے ہوں گے کہ آج ہماری اس مشکل کی گھڑی میں کوئی مدد کرے، اور وہ لوگ جن کے پاس خود بھی علم نہیں تھا، جنہوں نے صرف لوگوں کو لوریاں دیں اور دلاسے دیے اور دین کے نام پہ بس کہانیاں سنائیں، وہ کہیں گے بھئی ہم کیا کریں، لو ہدانا، اگر ہمیں بھی ہدایت دی ہوتی، ذرا سوچئے یہ دیندار لوگ کہیں گے نا، کیونکہ لوگ دین کے معاملے میں کوئی بے دینوں کے سامنے تو نہیں چلتے، بظاہر تو وہ لوگ دیندار ہی ہوتے ہیں، تو وہ دیندار کہیں گے کہ لو ہدانا اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف دین کا لیبل لگا لینے سے ہر ایک کو ہدایت نہیں مل جاتی، صحیح بات تم کو پتہ ہی نہیں تھی، اللہ چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلے کیے ہوئے، کہتے ہیں اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا تو ہم بھی تم کو بتا دیتے، لہٰذا سواؤ نہ لینا برابر ہے، عجزے نام صبر نہ مالنا من محیص، ہم کچھ بولیں آخوزاری کریں نہ کریں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں ہی طرح حال ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جہنمی آپس میں کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لیے ملی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے تھے، آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کریں، چنانچہ وہ روئیں گے اور خوب آہوزاری کریں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر کہیں گے جنتیوں کو جنت ان کے صبر کی وجہ سے ملی، چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں، پھر وہ صبر کا بھرپور مظاہرہ کریں گے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بس اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم صبر کریں یا جزا و فضا، اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں، اور یہ گفتگو جہنم کے اندر ہوگی، سورت مومن آیت 47 اور 48، سورت آراف آیت 38 سے 39، سورت الاحزاب آیت 66 سے 68، اور اس طرح کی دوسری آیتوں میں بھی جہنمیوں کے آپس کے جھگڑوں کی بات موجود ہے، ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جھگڑا میدان محشر میں ہوگا، اور سورت سبا کی آیت 31 سے 33 میں اس کی ڈیٹیلز بھی آئیں گی، تو خلاصہ کیا ہے کہ آج کسی کے پیچھے لگنے سے پہلے آنکھیں کھول لو، دیکھ لو کہ وہ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے، جس کے پیچھے راستے پہ چل پڑے ہو، دیکھو اس کو خود بھی راستہ معلوم ہے کہ نہیں. جب بھٹکے ہوؤں کے پیچھے جائیں گے تو ہمیں کہاں لے کے جائیں گے وہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس یتحاجو نفن نار، وہ جہنم میں جھگڑیں گے. دنیا میں بھی جس گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے وہ جہنم ہی بن جاتا ہے. جہنم کے ایک تو اپنے حساب اور ایک لوگوں کے آپس کے جھگڑے. ایک جگہ آتا ہے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ ہم نے تو اپنے پیشواؤں اور بڑوں کی اطاعت کی جنہوں نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا. اے ہمارے پالنہار، تو انہیں دوہرا عذاب دے اور بڑی لعنت کر کہ یہ لوگ یعنی ہمیں بہکاتے تھے. ایک جگہ آتا ہے اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، کہ جب یہ ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے ہوں گے تو ایسے لگتا ہے کہ میدان محشر میں بھی جھگڑیں گے اور جہنم میں جانے کے بعد بھی جھگڑیں گے. ایسے لوگ پھر اپنی باتوں کو دوسروں کے سر پہ ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ رکھے. اور دنیا میں جب انسان کو حق بات بتائی جاتی ہے تو اس کا دل بھی اس کو بتاتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن وہ لوگ جو اس بات کو سچ نہیں سمجھتے وہ ایسی باتوں پہ اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی، ہم جو کرتے تھے وہ ٹھیک ہی ہوگا. یہ جو لفظ مہیس آیا اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے شیئر کروں گی. اسم ظرف ہے، حیسن مصدر ہے، اور حیس کہتے ہیں بھاگنے کے لیے مڑ جانا. یہ جملہ سرداروں کے کلام کا جز ہے، یعنی پیچھے جن کی بات ہو رہی تھی نا کہ جو بڑے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو ان کے پیچھے جا رہے ہیں، یا پھر دونوں ہی یہ کہیں گے. یعنی کسی کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی. اور یہ تک آتا ہے کہ 500 سال تک صبر کریں گے پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا تو کہیں گے سواؤ نلئی نہ جزے نام صبر نہ مالنا میں محیث. ابن ابی حاتم اور طبرانی اور ابن مردویہ کی روایت ہے کعب بن مالک سے، دوستی کہیں گے آؤ ہم صبر کریں، شاید اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے. بچوں کو دیکھیں نا، خراب کام کرتے ہیں پھر وہ سوچتے ہیں کہ اچھا چلو، چپ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری ماں کو ہم پہ رحم آ جائے گا. اسی طرح کی کیفیت کریں گے. 500 برس تک ایسے بھیگی بلیاں بن کے کھڑے رہیں گے، اور جب دیکھیں گے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو کہیں گے سواؤن علینا اجزنا ہم صبر نہ، برابر ہے ہم پہ کہ ہم جزا و فضا کریں یا صبر کریں. آپ کو پتہ ہے کہ دوزخی جو دوزخ کے داروغہ ہیں مالک، اس سے کیا کہیں گے؟ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا عذابا من العذاب یوما من العذاب، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. اپنے رب سے دعا کرو کہ ایک دن ہی ہمارے عذاب میں کمی کر دے. لیکن جہنم کے جو داروغہ ہے وہ کیا کہیں گے؟ الم یاتکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر واضح قامت لے کر نہیں آئے تھے؟ دوزخی کہیں گے لائے تو تھے. اس پر پھر وہ کہیں گے او دو وما دعا الکافرین الا فی دلال، تم خود دعا کرو اور کافروں کی دعا کا سوائے ناکامی کے اور کچھ نتیجہ نہیں نکلنے والا. جب اس سے نا امید ہو جائیں گے تو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک، یہ جہنم کے داروغہ کا نام ہے، تمہارا رب تو ہمارا کام ہی ختم کر دے، یعنی موت دے دے تاکہ اس عذاب سے چھٹ جائیں. اور 80 برس تک ان کو کوئی جواب نہیں دے گا مالک. اور ہر سال کتنا بڑا ہوگا، اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا مشکلات ہیں جو آنے والی ہیں. لیکن صبر اس دن کا کیا وقت کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ایسے وقت میں پھر شیطان کچھ کہے گا جس کا تذکرہ اگلے رکوع میں آئے گا.